أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. زورن یو زواجر بیانی دل یهود تا خطابات بیانی دل یهودیانو تا اغا خلق کیا غد اللہ تعالی پا دین مانی پو یو خلیکن دا اللہ تعالی دا دین خلاف اکاو اغی تا اللہ تعالی زواجر بیانوال دے آیات کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پا عمل نہ قول سرا سر دا علم نہ دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی پوئے گئے او بیام دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی عمل نہ کوئی پا دے بانی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی رب دری آیات دا ما قول سردار ہے دا مخ کی احکامات چ اللہ تعالیٰ ذکر کل مخ کی اوامر او نواہی بیان شل نو دا یہود و علماء دعوی کول چی دی احکامات بانی خمونگ دا احکامات خمونگ منو او دا خمونگ منلی دی نو مونگ تا قرآن دعوتو لی را کئی وست مخ کی ذکر شلو اقیم و صلاة و آتو زکاة دغسې نور احکامات نوای اوامر او نواهی بیان شول نو یهودیان ویل وی دا خو مونږ منلی دي نو مونږ ته قرآن دعوت ولې راکئ نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کئ تاسو منلی دي خو لیکن تاسو په هغې باندې عمل نه دی کړی دعوت د دې لپاره درکئ چې تاسو علمای نو په دې باندې عمل وکئ دعوت دې د پاره د عمل واستعینوا بالصبر واتامرون الناس حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر پنه کوي سره وتنسون انفسکم او هروي خپل ځانونه او انتم تتلون الكتاب او حال دار چې لولي تاسو کتاب د الله تعالی فلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي مبصرین لیکلي دي وے د یہود علماء بخپل خپلوان او تا خپل دوستان او تا ترغیب به اور کاو چی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او داغه په دین باندې کلک شي خو لیکن په خپل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړ نو دی آیت کې الله تعالی غی تا زجر بیان کړ او مبصرین لیکلی دی دا دی فبارک کی احادیث راغلی دی حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ او امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دی یو یہودی او چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بے کاو نو پا مرض الوفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خواہ تورغے مریض دے ازن کدن حالت دی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگی تو قل لا الہ الا اللہ کلمہ دا توحید وایا نو اغالک خپل پلار تاو قتل پلار غلی شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغالک تا غزوان تا بیا دعوت ورکوی قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وایا اگر بیا خپل پلار ته وکتل یعنی چې لا اله الا الله ویم او که وی نه ویم نو پلار او ته ویل اتوی ابل قاسم صلی الله علیه وسلم یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویداری وکا نو هغه ویل اشهد الله اله الا الله وانک رسول الله اشهد الله اله الا الله وانک رسول الله کلمه ویلله نو هغه سړی وپات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر خوان را اوته او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الحمدلله الذي انقذه من النار الحمدلله چې الله تعالی د جهنم نه بچک. حدیث په مطلب باندې تاسو پوه نه شولای. حدیث مطلب دا دی چې پلار خپل زوی ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بيداری وکا نو ایمان یې پیراوړ او د ایمان سره د دنیا نه لړ ولیکن پخپل په ایمان نه راوړ. اتا مرون الناس بالبر نو آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته د نیکۍ وطن سونه ان پوزکم او هیروي خپل ځان. دغسې یو بل حدیث کې راغلی دی تفسیر الدر المنصور هغه حدیث ذکر کړی دی او دغسې مسند احمد کې هغه حدیث هم شته دی. دا انس رضی الله تعالی عنه روایت دی و یو پلار د خپل زوی د وپات کېدو په وخت کې تورات د خپل تسلۍ د پاره کولاو کړو. د یو سړي زوی وپات کېده نو د خپل تسلۍ د پاره تورات کولاو کړو او هغه لوستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خوا ته ورغې. هغه پلار ته نبی علیه الصلوة والسلام وی زه تا ته قسم در کوم په هغه ذات باندې چې دا تورات یې نازل کړی دی زه دله قسم در کوم. آیا په تورات کې زما صفت شته دی که نشته دی او په تورات کې زما د پیدا کېدو ځای شته دی که نشته دی. نبی علیه السلام ورته وی ستا دا زوی وپات کېږي تا تورات د خپلې تسلۍ دپاره راغیستی دی د دې زوی د تسلۍ دپاره یعنی چې موږ په حق باندې یو ځله تورات ولمه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل وایي زه تا ته په هغه ذات قسم در کوم چې دا تورات یې نازل کړی دی په موسی علیه السلام باندې ته ماته دا ووایه چې په تورات کې زما صفت شته دی که نشته دی زه حق پیغمبر یمه که نه یم او زما د پیدا کېدو ځای په دې تورات کې ذکر شوی دی که نه دی ذکر شوی. نو هغه د سر په اشارې سره ویل دا چلی وکړه چې نه نشته دی ستا صفت هم نشته دی په دې تورات کې او ستا د پیدا کېدو ځای په کې هم نه دی ذکر شوی. نو هغه زوی چې د زنکدن په حالت کې و هغه زوی نو هغه ویل زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې هغه تورات نازل کړی دی زماری په الله تعالی قسمی ستا صفت پر تورات کې موجود دی او ستا د پیدا کېدو ځای هم پر تورات کې موجود دی. بیا کلمه د شهادت ویلله هغه زوی وپات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وی دا یهودیان ستاسو د ورور د خوانه فاسوي وی دا فاسوي د لری کوي. بیا یې هغې له کفن ورکه هغه هلک او مونځ د جنازې نبی صلی الله علیه وسلم په هغې باندې وکړه. په خپل نبی علیه الصلاة والسلام نه مانه د نبی علیه الصلاة والسلام د صفتونو نه انکار کو او چا به چې دې تپوس وکړه چې دا پیغمبر حق دی که نه دی حق نو یا او دا حق دی او دا صحیح پیغمبر دی خو په خپل یې منل نه. دغسې مفسرینو واقعه ذکر کړې ده په احادیث کې راغلې ده دوه وروڼه یهودیان د یو نوم ابو حارثه او د دویم نوم کرد ابن علقمه دا دواړه په لار باندې روان وو. ابو حارثه او کرد ابن علقمه دا دواړه وروڼه په یو لار باندې روان وو. دا کرد چې وو کرد ابن علقمه دا امي وو دا انپل سړی وو عام سړی وو جاهل او دا ابو حارثه دا عالم وو او دا د انجیل عالم وو تورات او په انجیل باندې دا پوهېده. نو د ابو حارثه اوخ هغه وخویده نو دا کرز د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه خیرې وکړلې کرز چې دی خیرې وکړلې د نبی علیه السلام په باره کې او ډېرې عجیبه خیرې وکړلې وایي تعیسه لابعدو هغه وړاندې او هغه لرې انسان چې دی هغه دې تباه او برباد شي. نو اوخ یې خپل وخویده او نبی علیه السلام ته خیرې وکړلې. نو ابو حارثه ورته ویل دا خو عالم وو او دا کورس یو دا امیو ناغوت ویل بل انت تعست وی تری تباشی او تری هلاک شی. خپل ورور ته ویل وی تری تباشی ته پیغمبر علی السلام ته ولی خیری کی. نو کورس چری دا امیو ان پر سړیو اغه ته ویل وی دا ته ولی وی ما تری ولی خیری وکړلی زه خو ستا ورور یم. نو ابو حارثه ته ویل والله انه لنبی الذی کنا ننتظر زماری په الله تعالی باندې قسمی دا خو هغه رښتونی پیغمبر دی چې موږ د دې انتظار کوو. وی دا خو هغه پیغمبر دی کنه مونږ چیرې د انتظار کو نو کور زو طویل هغه امی او طویل وی ښا هر کله چې ته دومره پوی ای چې دا هغه پیغمبر دی چې مونږه انتظار کو نو ما یمنعک و انت تعلم هذا ته چې دومره پویږي چې دا د الله تعالی هغه پیغمبر دی چې مونږه انتظار کو نو بیا ولې نه منی هغه عالم ته ویل نو هغه ته وی ډیره عجیبه خبره او تاغه وکړه وی ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واكرمونا وی یرا زرد تابیداری نشم کوله دی پیغمبر ولی نشم کوله وی زمونږ دی قوم چره مونږ له عزت را کړی دی او مونږه امیران ګرځولی مونږ له مسولیتونه او ذمہاری را کړی دی واكرمونا مونږ له عزتونه را کړی دی نو که چرته دی پیغمبر تابیداری ز وکما نو زمونږه غ عزت خو بیا لاړه هغه د خاور سره ملاو شو مشری را نبی لاړه له حکومت را نبی لاړه نو زه دا حق خبره زکه نشم کولی خلکو ته او زکه نشم منلی چې زمونږ عزت پدې کې بیا خرابی خبره باندې کوش پوش ولې کرز ابن علقمه او ابو حارثه د دوه ورونو نو دا په لار باندې روانو نو دا ابو او دا کرز چې او نو دا امیو او دا ابو حارثه د عالمو دا ابو حارثه او خو خویده نو دی کورس چره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیر وکړلی وای داری تباہ و برباد شي نو ابو حارثه او طویل وای بل انت تعست تری تباہ و برباد شي ولې دی پیغمبر ته خیر کې نو دا کورز ته وای چې ته دا څنګه خبره کې ما تری واپس خیر وکړلی نو هغه ته وای چې مونږ چې رقم پیغمبر انتظار کاو دا هغه حق پیغمبر دی دا هغه حق پیغمبر دی کنه نو دا کورزو ته وای چې دومره حق پیغمبر دی نو ته بیا منی ولینه نو هغه ته وای ځکه نه منم چې زمونږ دی قوم مونږ له عزت را کړی دی مونږ له مشری را کړی دی مونږ له مسولیتونه را کړی دی نو دا حق خبرې او دا مسولیتونه بیا دواړه نه کیږي نو دا عزت مې بیا خرابی المعجم الاوسط کې دغه روایت موجود دی او مجمع الزوایات کې دغه روایت موجود دی او دغه سی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی رضی وضاحت ذکر کرے دے نو اللہ تعالیٰ پا دی آیاتونو کی پاو بانی جور رد وک اے گور دا سی مکوی دا خپل عزت دا پارا دا خپل دا احترام دا پارا دا خپل مشرعی او دا خپل مسئولیت دا پارا دا دی پیغمبر خلاف کوی او دا دن انکار کوی نو دام دیر جات غلط کار دے اتا امرون الناس بالبر ری آیا حکم کوی تاسو خلکو تا بالبر ری دنے کئی وطن سونا انفسکم او هر کړی دی او هروی تاسو خپل ځانونه اتا امرونا پدې کې یو معنی زده کړي عام خلق دا معنی کوي اتا امرونا الناس بالبر آیات تاسو حکم کوي خلکو ته د نیکی دی دې کې یوازې حکم نه لري مراد نه لري دی دې کې د امر نه مراد سی غد امر نه د مراد بلکه مراد د دینه امر کول دی دغه سی ترغیب ور کول دی دعوت ور کول دی دا دی ټولو ته شامل ده نو کده سی ترجمه کوي دا وړې ردیات ایواز د امر مانند مراد دی ځکه بلکه دی کی معنا د ترغیب معنا د دعوت دا مراد ده اتا امرون الناس بالبر آیا ترغیب ور کوي تاسو خلکو ته آیا دعوت ور کوي تاسو خلکو ته آیا تاسو بیان کوي خلکو ته بالبر د نه کوي کولو وتنسون انفسكم او هروی خپل ځان وانتم تتلون الكتاب برسته ویل کی دا و قران کریم کې نور زین کې هم داراشي اتا مرون الناس بالبر بر لفظ قران کریم کې اته کار تراغله دي او علما کرام لیکلي دي بر دا لفظ هر قسم طاعات ته او دغسی عمل کول په شرعي احکامات باندې ایمان بر رسول دا دی ټول ته شامل دی دا لفظ وتنسون انفسکم او هیروی تاسو خپل ځانونه هیروی ماده د نسیان قران کریم کې 15 سلويخ کر تر راغله هیریدو معنی سر راځي او دا سی راځي په معنا د پریخودلو سره دی دې کې معنا د مراد ده وتنسون انفسکم او هیروی تاسو خپل ځانونه قصدن پریکدی تاسو خپل ځانونه قصدن یعنی د الله تعالی په کتاب باندې عمل نه کوئ د پیغمبر تابعداری نه کوئ انفسکم مفرد نفسن قران کریم کې یو سلسلویخ کرتر راغلی او جمع نفوس او دغسی انفس یو سل پنزوس کرتا دا ام ذکر شوید، یو سل سلویخ کرتا نفسون ذکر شوید، او یو سل پنزوس کرتا انفس او دغسی نپوس راغلید. پا قرآن کریم کی ردی دو رس مستاقات ذکر شویدی چی انفس یا دا نفسون یا دا نپوس دا دی معنی صدا. نو قرآن کریم کی ردی دو رس مستاقات او دو رس معنی ذکر شویدی، پا کم دے کہ کم معنی مراد با نو هم آغا و منگا ذکر کرو انشاءاللہ، او وایو بچے دے دے کہ دا معنی مراد دا. بیا دے دے کہ یہ ڈیرہ بہترین خبر دا دکی چی اگا ڈیرہ لازمی دا. اتامرون الناس، اتامرون کی دا حمزہ، حمزہ دا توبیخ او حمزہ دا زورنی دا. نو دا خو ظاہر کی پر قرآن کریم کی دا تامرون پاول کی راغلی دا، خو لیکن اصل محل دا دی دا تن سونا انفسکم، اصل محل دا غده خبر بانی پوی شولی. اس دیده که تاسو یو بلا مسئله بانی پوی شوی دینا، دا میر تر دیر پار ویل چه بده بلا مسئله بانی پوی شی. اغا مسئله پا عوامو که مشهور دا، دا غی وضاحت تا تذکوما، خو مارو تا دیسی ویلد پر قرآن کریم کی پا ظاهر کی دا حمزه دا زورنی او دا توبیخ دا پا تأمرون مانی داخل شوی دا اتأمرون ویلی شوی دی، خدا په اصل کې یعنی د معنا په اعتبار سره دا په تأمرونه نه ده داخل، بلکې دا داخل شوی د پتن سونه باندې په اعتبار د معنا سره. نو اس دې د کې معنا دا شوله یعنی امر کول په نیکی باندې، په دې باندې زور نه نشته دی. دا ټکی ولی وایو؟ امر کول په نیکی باندې، په دې باندې زور نه نشته دی. چیرې چا په خپل علم باندې عمل نه، نو دا بل چا ته وینا نه کوي. نه نه، بل چا ته به وینا کوي. زورنه په امر بالمعروف باندې نشته دی. په وخت د عدم عمل کې په چې خپله پرې عمل نه کوي، نو بل چا ته د نیکۍ حکم نه کوي. دا مقصد د آیات نه دی، بلکې اصل مقصد دا دی چې تاسو په نیکۍ باندې حکم کوئ، نو د خپل ځان هیرول د حمزه توبیخي اصل کې به د وطن سونه انفسکم باندې داخل شوی ده. دا اصل زورنه په دې باندې ده چې تاسو د نیکۍ حکم کوئ، نو دا ډېر ښه کار دی چې په نیکۍ باندې حکم کوئ. خو دا اصل زورنه په دې ځای کې ده چې اتن سونه انفسکم، تاسو د خپل ځانونه هیر کړی دي. نو مسله تداره وتله کله چا په خپل علم باندې عمل نه، یو مولوی سیب دی، یو شیخ سیب دی، یا یو تبلیغي او یو حاجی سیب دی، نو سو او داغه په خپل هغه وینا باندې عمل نه، نو سو کو ته دا نشي ویلی چې یعنی ته دا بد کار کې، ته امر بالمعروف مکوه، ځکه چې ته پرې باندې پخپله عمل نه کوې. په قرآن کې په دې باندې زورنه نشته دی چې دا امر مکوه بیا چې ستاسو پرې عمل نه، بلکې قرآن کې زورنه په دې باندې ده چې ته پرې پخپله حکم کې او نور خلکو ته د عمل خبره کې، نو خپله پرې هم عمل وکړه. دا معنی ده د دې قرآن درې آیات معنا او مقصد دغه دی. نو ځکه مې ارتدا ویل چې پرې قرآن په دې الفاظو کې حمزه توبیخي اگر که په تأمرونه باندې داخل شوی ده، په تأمرونه باندې، خو لیکن د معنا په اعتبار سره دا اصل کې په تنسونه باندې داخله ده، او مقصد یې هم دغه دی چې ما تاسو وایي په خپل علم باندې عمل نه کول او نور خلکو ته ردې وینا کول دا جواز لري، دا صحیح دی، په هغې کې څه قباحت نشته دی. خو لیکن دا ډېر زیاته بده خبره ده. الله تعالی زورنه په هغې باندې ورکوي. په حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات په تفسیر کې ډیر احادیث ذکر کړی دي، هغه وګورئ. زبط یو دوه درې احادیث ته غوښنه ذکر کوم چې په صحیح حدیث کې دا غی ذکر شوی دی په کتابونو کې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، دا هغه عالم مثال چې هغه نور خلکو ته د الله تعالی دین ښیي، کما ولا يعمل به، او په خپل د الله تعالی په دین باندې عمل نه کوي، نو دا اغا عالم مثال کما سری سراج دا غی مثال پشان دا غډیوی باندې دی. ایوزی اول الناس و یحرق نفسه، چې خلق ته رڼا کوي او خپل ځان په خپل سوځي. حدیث کې راغلی دی کما عالم چې نور خلق ته د الله تعالی دین بیانې او په خپل د الله تعالی په دین باندې عمل نه، نو دا مثال دا غډیوی دی چې نور خلق ته رڼاګانی کوي خو لیکن په خپل ځان سوځي. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی: ان اناسا من اهل الجنه، سخلق جنتیان، یطلعون علی الناس من اهل النار، لار بشی جهنم کی بس خلق گوری، نو فیقولون بما دخلتم النار، دا جنتیان بری جهنمیان تو وی چتاس پسوان جهنم تراغلیه، تو پوس پتیو کی جنتیان چتاسو جهنم تبصب باندې راغلی یې نو دا جهنميان به توي فوالله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منكم بما دخلتم النار فيقولون انا كنا نقول ولا نفعل دا جنتيان بل جهنميان توي زمونږ دی په الله تعالی باندې قسمی وای مونږ چې جنت ته راغلی خدا تاسو چې مونږ ته څویلی مونږ په هغه باندې عمل کړی او مونږ خو جنت ته په هغه باندې راغلو خو تاسو لري جهنم ته وسه باندې لاړلې نو دغه علما به ته وای چې یقیني خبره ده چې مونږ تاسو ته کم څویلی نو هغه حق خو لیکن مونږ په هغه باندې خپل عمل نه وکړي نو په دغه خاطر باندې تاسو زمونږ د وینا په عمل باندې جنت ته لاړلې او مونږ په خپل وینا باندې عمل نکاو نو مونږ جهنم ته لاړلو الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حالت نه بچو ساتي بل حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث دی او دغه حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی ما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو واوریدل چې فرمایلی د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راوستلی شي نو فتول قافی النار په جهنم کې به وغورځولی شي په تندلقو اقطابه نو دا غینه به کلمی راوځي یو سړی به راوستلی شي پا قیامت کې او جهنم ته وګرځول شي دا غینه کلمی راوتی او پرې کلمو باندې به چاپیره داسې تاویږي لکه خر یا یو بل ساروی چې د یو ونې ته تړلی شوی په پړی باندې هغه چاپیره تاویږي داسې دا کلمی به تراوتی او دا پرې باندې په جهنم کې تاویږي نو فیجتمع الیه اهل النار جهنمیان به دغه سړی ته راجمع شي په یقولون ای فلان ما شانک دا جهنمیان به تو وای چې ستا څه حالت دی ته څنګه جهنم ته راغلی الست تامرنا بالبر وتنهانا عن المنکر ته مونږ ته ډیر د نیکی خبرې کول یو د بدی نه بری منه کولو نو ته را څنګه جهنم ته راغللی نو هغه به توی کنت امرکم بالمعروف ولا آتیه ما تاسو ته د معروف خبره کوله یعنی د الله تعالی د دین خبره مې ته کوله خو لیکن په خپله به مې عمل نه کوو په هغې باندې وانهاکم عن المنکر و آتیه تاسو به مې د بدی نه منع کولی او بیا به مې هغه بدی پخپله کوله نو زما دغه حال دی امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو سره دغه بد حالت نه بچو ساتي دا ډیر زیات بد حالت دی چې یو عالم دی هغه بیان کوي نورو ته یو تبلیغي صیب دی هغه نورو ته بیان کوي یو حاجی صیب دی یو مجاهد دی هغه بل چاته د الله تعالی د دین خبره کوي د الله تعالی د قانون خبره کوي او پخپله د الله تعالی په دین باندې پکې عمل نه دا الله تعالی قانون په خپل بزان باندې نه عملی کړي او نور خلکو ته ویناګانی کوي نو دا ډیره زیاته بده خبره ده اتا امرون الناس بالبر آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر د نیکی کولو اتا امرون الناس آیا تاسو ترغیب ورکوي خلکو ته بالبر د نیکی کولو اتا امرون الناس آیا دعوت ورکوي تاسو خلکو ته بالبر د نیکی کولو وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دار چل ولی تاسو کتاب د الله تعالی فلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی وانتم تتلون الكتاب دا د مزید قباحت لپاره دا ذکر شوی دی سره د دینه چې د الله تعالی کتاب مو وای نو بیا ولید الله تعالی په کتاب باندې په خپل عمل نه کوي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی افلا تعقلون قرآن کریم کی بدا ډیر کار ترازی دی دے کی مفسرین د دې درې توجیهات بیان کړی دي چې دا افلا تعقلون څه معنی ده یو قول مفسرین دا بیان کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی دی دے کی عقل په معنی د منع سره دی او مفعول به د دې هدف ده نو افلا تعقلون آیا تاسو ځانو نه د داسې قبی حالت نه نه منه کوي آیا تاسو ځان د دغه سی قبی حالت نه نه منه کوي افلا تعقلون نو مفعول به د دې لپاره هدف ده او عقل په معنا د منع سره ده آیا تاسو د دغه سی قبی اعمال نه ځان نه بچ کوي دویم توجیه ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه تفسیر بیضاوی کې وی دی دے کہ عقل پخپل مانا سر دے او پری پیل کی مانا مصدری مراد دا صرف دا بیا مفعول بھی نہ غواڑی نو افلا تعقلون آیا پتاسو کی عقل نشترے پتاسو کی سا عقل نشترے تاس پا خبر بانی پوئے گئی نا دوی مانا بانی پوئے شولے علام بیضاوی رحمت اللہ علیہ وی چتا عقلون پدی کی معنی پدی پیل کی معنی مصدری مراد دا معنی مصدری تعقلون سدا عقل نو دی کی دغه معنی مراد دا و مفعول به ته ضرورت نشتره نو افلا تعقلون آیا پتاسو کی عقل نشتره سا تاسو دمر عقل نه لری چې بل تر نه کی حکم کین و اول خدا خپل ځان په کار دے چې جهنم نه بچ کی اول دا خپل ځان په کار دے چې جنت ته بوځي پدی نه کو اعمال باندې دریم معنی تفسیر مدارک ذکر کړی دا وی عقل په معنا د علم سره دی او مفعول به د دې لپاره حذف ده نو افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت د عمل باندې آیا تاسو د عمل په قباحت باندې نه پوهیږئ چې دا څومره قبیح عمل دی چې سړی بل تر نه کوي حکم کوي او په خپل پاغي باندې عمل نه کوي دا څومره قبیح عمل دی نو درې معنی شولې اوس ترجمو ته وکی دی افلا تعقلون آیا تاسو د داسې قبیح اعمال نه ځان نه بچ کوئ ځان نه منه کوئ څه معنی ده ته دغسې قبیح اعمال نه ځان بچ کئ دویم معنی افلا تعقلون آیا په تاسو کې عقل نشته دی څه معنی ده یعنی تاسو خو ها عقلمن یئ دریمه معنی افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت د دې عمل باندې څه معنی ده تاسو خو علما چې دا ډیر قبیح کار دی نو بیا داسې قبیح کار ولې کوئ واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا امداد حاصل کی بالصبر پر صبر کول سرا والصلاة پر من کول سرا وانها لکبیرۃ و یقینا دا کار خام خا گران دے الا علی الخاشعين مگر نہ گران پر عاجز کو ان کو باندے واستعینوا پدی کی خطاب دے بنی اسرائیل تا پدی کی خطاب دے یہودیاں تا دویم قول لمبسرین داری چی پا دی کی خطاب دی مومنان و مسلمانانو تا وستعین و امداد حاصل کی بی صبری پا صبر کولو سرا کا خطاب شی مومنان و مسلمانانو تا نبی اسمانا دا کا آگوی تا خطاب شی خمانا داری چی وستعین و امداد حاصل کی پا دغا تیر شو ماموراتو کی او پا دغا منحیاتو کی پا عمل کولو باندے یعنی چی پا دغا تیر شو ماموراتو باندے او پا دغا تیر شو منحیاتو باندے عمل کوئی نو پا دغا ماموراتو پا منحیاتو باندے دا عمل کولو دا پارا دا اللہ تعالیٰ نا امدادو غوڑی دا اسے تفسیر خازن لکری دی وی وستعینو بی صبر و صلاح کدا خطاب چی یہودیانو تانو بیا ماندار چی امداد حاصل کئی تاسو پا صبر کولو کی دا لیزتونو دا نفسانیاتو خواہشاونا دا خواہشاتو نفسانیاونا تاسو امداد حاصل کئی ستاسو دا نفس خواہشات دی ستاسو جاہ دی ستاسو ریاست دی ستاسو مشریدہ نوستعینو امداد حاصل کئی پا صبر بی صبری پا صبر کولو سرا دا لیزتو او دا خواہشاتو نفسانیاونا پا صبر سره او دوسی په منځ سره دیو مخکې دا خبره کړې و چې دا الله تعالی احکامات ټول نشي منلې د ریاست د وجې نه د مشرۍ د وجې نه دا ستاسو خواهشات دي تاسو تداوي نو د الله تعالی نه په صبر کولو سره د خواهشاتو نه صبر شي او دوسی په منځ کولو سره د الله تعالی نه امداد وغواړي چې دا ستاسو پرې لکې د مشرۍ کم خواهشات دي او دوسی دا مالداری او د مالونو کم خواهشات دي چې الله تعالی هم دا غینه بچي او که مؤمنان مسلمانانو ته دا خطاب شي نو بیا معنا دا شول واستعینوا امداد حاصل کړي اے مؤمنان مسلمانانو په خپل پوره کولو د حاجتونو خپلو کې دا الله تعالی نبی صبر په صبر کولو سره او صلات او په مانزه کولو سره که خپل حاجتونه په الله تعالی باندې پوره کوي نو د حاجتونو په پوره کولو کې د الله تعالی نه امداد وغواړي په صبر کولو سره او په مانزه کولو سره التفسیر المیسر د لیکل دي هغه عبارت د څه ذکر کړی دی استعینوا فی کل امورکم بالصبر استعینوا فی کل امورکم بالصبر اے مؤمنانو مسلمانانو په خپل ټولو کارونو کې امداد حاصل کئ د الله تعالی نه په صبر کولو سره او صلاه او په منځ کولو سره په خپل ټولو کارونو کې استعینوا فی کل امورکم بالصبر په خپل ټولو کارونو کې امداد د الله تعالی نه وغواړئ په صبر سره بعضی هم په سیرونو نور ډیر عبارتونه ذکر کړی دي وای استعینوا بالصبر تاسو امداد حاصل کئ د الله تعالی نه په مقابله د مصیبتونو کې، په مقابله د بلاګانو کې، بلایا مصیبتونه، ازمیختونه، مشکلات او تکالیف چې راځي، نو په دغه مشکلاتو کې د الله تعالی نه امداد وغواړئ په صبر کولو سره او صلات او په مانځه کولو سره. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه معنی کړی ده، هغه سره ولیکئ، ځان سره زده کړئ، استعینوا امداد حاصل کئ علی مرضات الله تعالی، د الله تعالی د رضا کولو، یعنی امداد حاصل کئ د الله تعالی پر رضا کولو کې به صبر، په صبر کولو سره او صلات او په مانځه سره. د الله تعالی نه چې امداد غواړئ، نو امداد پس کې د الله تعالی پر رضا کولو، نو یو د الله پر رضا کولو کې یو صبر ته ډیر زیات ضرورت دی، او دویم د الله تعالی پر رضا کولو کې یو مانځه ته ضرورت دی. نو د الله پر رضا کولو کې د دې دوو کارونو باندې امداد غواړي، یو صبر کول او دویم منځ کول. به صبر قرآن کریم کې د صبر ماده یو سل درې کړه تر اغلی ده. صبر دا دو قسم لري، یو ته ویل کېږي صبر مضموم، یعنی په یو ناکار کار باندې یا په یو ناکار حالت باندې ټینګ پاتې کېدل. په شریعت کې دغه مضموم صبر دی او بد صبر دی. یو سړی دی دروغ وای او وای زه په دې دروغ باندې صبر کوم، نو دروغ باندې صبر کول خو صحیح نه دی کنه. یو سړی دی په غلا باندې عادت دی او هغه په غلا باندې صبر کوي، نو دې ته ویل کېږي صبر مضموم، یعنی بد صبر. دویم دی صبر ممدوح. بیا علماء د دې درې اقسام ذکر کړی دي، یو صبر دی په طاعات باندې، صبر دی په طاعات د الله تعالی باندې، صبر په طاعات باندې. الله تعالی ته وایي مونږ کوه، رښتیا وایه، غیبتونه م کوه، او دغه سی د الله تعالی په کتاب باندې عمل کوه. نو په دې کې کم تکالیف راځي په دې باندې صبر کول. دویم دی صبر عن المعاصی، ځان د گناهونو نه بچ کول، په د گناهونو نه صبر کول. لکه الله وی غیبت مکوا ته ځان بچ کی، زنا مکوا، غلا مکوا، چغلی مکوا، دغه سی رشوتونه ماخلا، غلاګانی مکوا. نو دا دویم قسم د صبر دی، صبر عن المعاصی، د گناهونو نه صبر کول، د گناهونو نه ځان ټینګول. او دریم قسم صبر دی علی المصائب، د الله تعالی په دین کې تکالیف راځي، پاغه تکالیف باندې صبر کول، د الله تعالی په دین کې پاغه تکالیف باندې صبر کول. صبر علی المصائب، په مصائب باندې صبر کول. مفسرین لیکلی دي، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی تفسیر خازن لیکلی دي، او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په مدارج السالکین کې لیکلی دي چې دا د ټولو اقسام ته دا شامل دي. نو استعینوا بالصبر، امداد حاصل کئ بالصبر، په صبر کولو سره او صلوات او پمانځه سره، پمانځه سره د الله تعالی نه امداد وغواړئ. صبر دا ډیر بهترین شی دی، چا چې شب صبر کړی دی هغه ته الله تعالی ډیر کارونه دا آسان کړی دي. حدیث ته بخاری کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اعطی احد عطاء خيرا واوسع ما اعطی احد عطاء خيرا، نه ده ورکړلی شوی یو تن ته یو غوره او بهترینه عطویه، واوسع من الصبر، او پراخه عطویه د صبر نه، یعنی صبر د الله تعالی د طرف نه یو تحفه ده، او دا بهترینه تحفه ده. ما اعطی احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، الله تعالی دې زمونږ او استاد صبر نصیب کړي. نن سبا د مسلمانان په امریکای پسې روان دي، او دغه سي په برتانیې پسې، او په بل کافر پسې، او په بل کافر پسې روان دي، در سره وجنه صبر نه کوي مسلمانان. زمونږ امیر صاحب رحم الله یو ډیره بهترینه خبره کوله، دي چې به ویم کله کله به مشران یو خبره کوي، کو چې خپل مشران نه هیر نشي. امیر صاحب رحم الله به وی دا مسلمانان چې غرق دی، وی دا دو گوتی صبر نه کوي، دو گوتی. دا په بیان کې بار بار ویل مونږ ته پوښتنه وکړه چې دا دو گوتی صبر څه معنی ده. وی دا ټول خوندونه د دنیا د خوراکونو د ټول لذتونه دا معلومیږي په جبه باندې، او جبه چره دا دو گوتی ده، دا گوتی دو گوتی به جبه باندې کېره، دینه زیاتیږي نه، جبه هم دا دو گوتی ده. وای کدی مسلمانانو دو گوتی صبر وک نو ایدا هر سو برابر شي او د الله تعالی په دین باندې بدی او عمل مکی دا د دو گوتو نو وړاندې بیا ډکون دی بیا سره ډکون دی وړاندې بیا خو خېټ مثال دا سره لکه سره چې مخته دیوال ته خېګټی کیږي او شاته بیا ډکون دی نو ک بیا غیر تر ارسه شی ورواچو خدا دو گوتی صبر نه کوي مسلمانان نو څوک په يهوديانو پسې روان دي څوک په نسواراو پسې روان دي څوک په یو کافر پسې روان دي څوک په بل کافر پسې روان دي نو صبر کول پکار دي استقامت پکار دي الله رب العالمین به دا هر څه برابر کوي او په صبر باندې الله تعالی ډیر صبر کوي حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راغله امراه السوداء تور زنانه وه د رنګ په اعتبار سره تور زنانه وه پیدا الله تعالی پیغمبره په ما باندې میرګی راځي میرګی ما باندې پیریان ناځي او زه بیا په ځان باندې پوه نه شم نو بیا زر ځان نه جامې مباسم او ځان بربند کما اتا کشفو زه بیا ځان را شکوم او د جامې ار سر ځان نه لري کوم نو ته زما لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړه چې الله تعالی ما خکی او ما باندې دا مرض بیا نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل و یا خطر سیو کازه بستر پر دعا وکما ته الله تعالی خکی او کته په دې حالت باندې صبر کې نو الله تعالی بل جنت درکې په دې الله تعالی پیغمبر صبر و پیو کم پرې مرستیا باندې خو دومره دعا ده الله تعالی نه او غواړه چې زبر بندي کمنه ځکه چې زما حیا او عزت مؤمنه مسلمانه زنانه هغه په مرستیا کې مدان غواړي چې زما نه دی پړونه لري شي هغه په مرستیا کې مدان غواړي چې زما بدن دې سو کوینی او زری بي عزت شم په د مرستیا په حالت کې نن سبا د مسلمانانو زنانه خپل د ځان په خپل کپړی او باسي په بازارونو کې ګرځه او لغړ او بربند خودغه ته وای د کوم جامع چنن سبا د مسلمانانو زنانه غوندي او په بازارونو کې ګرځي نو دا اوس ستر او پرده نه ده ستر او پرده خو هغه ده چې الله او د الله پیغمبر سویلی او هغه په دین کې معتبر نه ستر او پرده خو هغه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دعا او اسره صحابیاتو خبره مقرره ده د الله تعالی د پیغمبر د وخت او پاغي باندې ایمان راوړی دی وی دا اللہ پیغمبر دعا را توقع چی دا جامی را ندری کیگی او بپرده کیگم نه نو خیر دی نور پا دا تکلیب پانی بزه صبر کوم نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بیا بچی دا زنانه چرتوا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام باوتویل وی امراتون سودا من اهل الجنه دغه امراتون من اهل الجنه دا جنتی خزه دا وی گوره وی که جنت والا این ای تاسو نگوره دا خزه جنتی خزه نبی علیه سلام و لزیماری که والا یو صحابیه دا وصیت کیه وای کله زه وپات شوم نو ای خلکو تاسو دا یو خبره واورئ کله چې ما په کټ کې وړئ مقبرې ته او ما جنازګات زما جنازه تاسو اخلی نو ما به قبر کې داسې ما په دې کټ کې داسې نږدی تاسو ما به داسې نسم لوئ چې زما د بدن لوړوالی او ټیټوالی زما د بدن اوږدوالی او لنډوالی دا خلکو ته معلوم شي وای په دې کټ کې به داسې لرګي نیغ نیغ لرګي و پکې ومنډئ پورته نیغ نیغ لرګي و پکې ورکئ د یو طرف ته بل طرف ته سلور ور طرفونه ته سادر به بیا پاغي باندې د پاسه واچوي چې زما د بدن چاته دا پتهونه لګي چې دا پیړه وا کدا نری وا کدا وګدوا کدا لنډوا دا د صحابیت وصیتونه دا وصیت به کاو چې زما د مرګ نو ورستوم زما په بدن باندې څوک پوی نه شي چې دا څنګه ده نن سبا خزان خو برابر کړی وته بس ور روانه بازار ته ته بردای پر بازار کې ټول نکونه دي بس ګرځ را ګرځ یو طرف ته بل طرف ته ګرځ الله رب العالمین په دې امت باندې نورم ډیر مصیبتونه راولي ډیر مشکلات په الله تعالی په دې باندې راولي دا به ډیر مشکلات سره نورم مخامخ کیږي ولی دا به حیاانی او بیا دا د مسلمان خوري د مسلمان مور ده د مسلمان لور ده غره خپل کور نه وځي او مسلمان هغه ته دا وته نه وي چې ته چرته لاړلې په کم طرف باندې تلې او چرته دي په یو دروازه باندې پلارو دي په بل باندې لور دي په یو دروازه باندې ورور دي په بل دروازه باندې خور دي په یو دروازه باندې خاوونو دي په بل دروازه باندې خزه وزي دا معلومه نه چې کم طرف ته تللی ده الله تعالی دې زمونږ او استادو عزت او حیا نصیب کړي الله تعالی دې مؤمنانو مسلمانانو زنانو په سترګو کې حیا او عزت پیدا کړي نو صبر کول استعینوا بالصبر واستعینوا مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر کولو سره وسوله او په مونږ کولو سره منظم دا ډیر یو بهترین شی دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما دسترګو یا خواله هغه په مانځه کړي او حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، کان علیہ الصلات والسلام اذا حزبه امر صلى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کړی او مشکل راغ نو مانځته او متوجہ شو. د صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم د پاره په دوو رکاتو منځ باندې میچنی چورلیدلې او دا غیر پاره په کور کې رزق پراته کومنګ او تاسو بزان مړ کونو والله کې یو ډوډۍ رال پیرا کی زمونږ او تاسو دا سمون خو نه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کړی او مشکل راغ مانځته او متوجہ شو، او مونږ او تاسو ته کله یو مشکل لاشي نو امریکای او فرانس او برتانیوي او جرمنی او بل ملک او بل ملک ته مونږ او تاسو متوجي کیو. نو کله څوک په جازونو پورې انخلی او کله په ټریکټرو پورې انخلی او کله په یوشي پورې کله بل شی، لوی شرم ده، لوی عزت دی چې مسلمانانو راغستې ده. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي. و انها لکبیرۃ، او یقینا دا کار خو ډیر ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر دا نه دی ګران پاغه خوشو کوونکو باندې. و ان هذا ها زمیر چا تراجره سلام خارختی کی تاسو وای چې پوره تفصیل ګورو. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پدې کې آتا اقوال بیان کړی دی، خو حاصل لاغی داده و انها دا ها زمیر راجی دی، یاد ایمان ده تراجی دی. و انها یقینا دغه من لکبیره خامخه ګران دی. دوی معنی یاد راجی دی استعانت ده، و انها لکبیره، او یقینا دغه استعانت چې په استعینو کې موجود دی نو دا ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر نه دی ګران په خوشو کوونکو باندې. نور اقوال به اشتری تستمعوا الاتا اقوال لبکی ځان لاغه کتل شي. لکبیره دا د کبورانه ماخوذ دی په معنا د ثقل سره، په معنا د درنوالی سره. نو منځ کول او یا صبر دا دوانه په عام نفسونو باندې، په عام خلکو باندې دا ډیر ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر دغه دوانه کارونه نه دی ګران په خوشو کوونکو باندې، عاجزی کوونکو باندې. څوک چې الله تعالی ته عاجزی کوي، په دې کلام کې مقصد ترغیب دی خوشو ته، چې ځان کې خوشو پیدا کوي صبر برته هم آسان شي، ځان کې عاجزی پیدا کوي منځ کول برته بیا هم آسان شي. خو چا کې چې خوشو نه وي نو په هغه باندې دا دوه کارونه ډیر زیات ګرانی، ډیر زیات ګرانی پیدا. بعض خلک داسې دي چې سحر را پاسي نو دا را پاسېدلو ته داسې په یوه ګنټه کې را پاسېدلی نه شي. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو څوک کده کیږي نو شیطان د دې سر له درې غوټې ورکي، د ده سر دا درې غوټې شیطان ورکي. کله چې سحر وختي په سنت طریقې باندې را پاسي نو هغه یوه غوټه تلری شي، خو بیا هم داسې پوره روغ نه وي، کله د دیوال سره لګي، کله د ستنې سره لګي، کله د کټ سره لګي، خو داسې پوره په هوش کې نه ده. کله چې بیا را پاسي او دغه وکي او دس وکي نو بیا هغه دویمه غوټه پرانیستلی شي، او کله چې بیا دوه رکاته مونځ وکي، تهجد وکي، عبادت وکي، نفل وکي، نو بیا ته هغه درې وڼې غوټه پرانیستلی شي. نو دا منچری دا ډیر ګران کار دی، الا علی الخاشعین، مگر دا نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې، په چا کې چې عاجزی هغه تر مونځ هم آسان دی، صبر هم آسان دی، دا هر څه ته بیا آسان دی. خوشو په اصطلاح د شریعت کې څه تړلې کی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، وای خوشو په اصطلاح د شریعت کې دا یو هیئت دی چې په نفس کې پیدا کیږي، چې د هغې نه سکون تواضع په اندامونو کې بیا پیدا شي. په اصطلاح د شریعت کې تواضع او خشوع څه ته ویلی کیږي؟ نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا یو حیات دی په نفس کې، دا یو حالت دی په نفس کې، چې کله دا په نفس کې راشي نو د هغې د وجې نه بیا په اندامونو باندې سکون او تواضع راشي، عاجزی راشي، بس دغې ته ویلی کیږي. نو حاصل دا دی، علماو لیکلی دي خوشو اصل کی صفت د زړه دی، او دا غي سمره او نتیجه ښکاره کیږي په اندامونو باندې. خوشو صفت د زړه دی، خدا غي سمره او دا غي نتیجه ښکاره کیږي په اندامونو باندې، بس دغه ته ویل کیږي خوشو. حذیفه رضی الله تعالی عنه با ویل الخلق ته، دا حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې خوشو د نفاق نزان بچو ساتي، او خوشو د منافقت سده چې په ظاهری بدن کې عاجزی ښکاری خو په زړه کې خشوع نه وي. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کې د حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ذکر کړی دی، وای اے خلکو د منافقت د خشوع نه ځان بچو ساتئ. د منافقت خشوع دا ده چې ولی دی را ټیټ کړی دی، سر دی لګ راخ کته کړی دی، او خلکو ته دا ښکاره کوي چې زه ډیر زیات عاجزه بنده یم د الله تعالی، خو لیکن پزله کې خوشو نشته رې، پزله کې د الله تعالی نه یره نشته رې، پزله کې عاجزی نشته رې. نو اے خلکو، د منافقت د خوشو نه ځان بچو ساتئ. خدای پر رضی الله تعالی عنه به دا خبره کوله. دغسې ابراهیم نخعی د امام سفیان ثوری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، وایي خوشو دا نه ده چې ډوډۍ خوري، وچه ډوډۍ څوک خوري، زګی جامې واغوندي او سر را ټیټ کړی یو رواني پلا رواني. نو ابراهیم نخعی د سفیان ثوری رحمت الله علیه نقل کوي، وایي دا خوشو نه ده چې وچه ډوډۍ وخوري او یا زګی جامې واغوندي، کوت جامې دی اغوستي اسری کړی دی نه، وایي دا سره ډیر زیات عاجزه دی یار. نہ په کوت جامو کې یا په وچه ډوډۍ کې خوشو نشته دی، او سر دی بیا را ټیټ کړی دی پلار باندې رواني. خوشو دادا چې مالدار او غریب تا ته په حق کې مساوی ښکاره شي، او په هر پرز حکم د الله تعالی کې تعجزیو کې الله تعالی ته، الله تعالی د باندې احکام پرز کړی دی، هغه ته ځان عاجزه کا. مالدار او غریب د ته یو شانته کې ښکاری، بس دغه ته ویل کېږي خوشو او عاجزی دغه ته وایي. نو انها لکبیرت یقینا دا منگران دے الا علی الخاشعین، مگر نہ دے گران پا عاجزی کون کو وانے، پا عاجزی کون کو وانے دا من بیا گران نہ دے. خاشعین سمانی دی دے کی. نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دل کی دا خاشعین و سلور مانی دا ذکر کڑے دی، اغا زدک سر ڈیر پیدا بدر کی قرآن کریم کے نور زوین کی وہم بیا دارازی. یو مانا کڑے دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی الا علی الخاشعین، مگر دا مز نہ دے گران المصدقین بما انزل الله تعالی، اغا خلق کی اللہ تعالی دا کتاب تصدیق کو ان کی نپاغی بانی دا مز گران نہ دے. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے دا المصدقین بما انزل الله تعالی. دویم ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی الا علی الخاشعین الا علی المؤمنین حقا، دا منز کول پا یقینی مومنانو با نگران کار ندے. دا دیده که خاشعین نمرات سوک دی اغا یقینی مومنان، چی یقینی مومنانی صحیح مومنان مسلمانانی نو اغیطا بیا منز گران ندے، او دا منز چی گران لگی نو دا پا منافق با نگران لگی. او بیا خصوصا پا حدیث کی راغلی دی چی دا سحر منز او دا مسخوتن منز دا پا منافقانو با نریر زیاد گران لگی، دا سحر منز او دا مسخوتن منز دا پا منافقانو با نگران دی. درم معنا کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی الا علی الخاشعین، خاشعین په معنا د خائفین سره، مونږ نه دی ګران هغه خلکو ته چې هغه یریدون کی د الله تعالی نه. نو خاشعین په معنا د خائفین سره، کم خلک چې د الله نه یریږي زله کې خوفی، نو هغه باندې بیا مونږ ګران نه ری، مونږ هغه ته بیا آسان کار ځکه د الله نه یریږي. او سلورو معنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا الا علی الخاشعین الا علی المتواضعین، بس دا عام معنا چې موږ تاسو کو عاجزی کوونکی. دا سلور معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم ذکر کړی دي، او امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کې هم دا معنی ذکر کړی دي. الله تعالی دې په موږ او تاسو کې خشوع او عاجزی پیدا کړي. په مانزه کې بیا خصوصا خوشو په کار ده چې مونږ او تاسو کله مانزه ته ودرېږو چې ډېر زیات په عاجزۍ باندې ودرېږو، الله رب العالمین ته ډېر په عاجزۍ باندې ودرېږو. مخکې تاسو ته ما د علي رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی و چې کله به علي رضی الله تعالی عنه مانزه ته ودرېد تغیر لونه، نو دا هغه د مخ دا رنگ چیرې دا بدل شو بالکل، او دا خبره به وکړله وی او ای اقوم بین یدی الملک الاعظم ملک الاعظم، زدا غلوی بادشاہ مخ ته ودرېګم، نو مخ دا رنگ به بدل شو. نو ځان کې عاجزی پیدا کول پکار دی، بیا خصوصا په مانزه کې ډیر زیات عاجزی الله تعالی ته پکار دی. نن سبا مسلمانان چې مونږ کوي نو یاد ګری سره لوبي کوي، او یا پکې دکانونه حسابي، او یا پکې دا چت ګوري، خو بس یو څه شی وخا مخا کوي په دې مانځه کې، دغه سي منځونه الله تعالی ته قبول نه دي. خوشو داسې په کار ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پبارک راغلی دي، د یو شاګرد باغ ته تلو په مانځه باندې ولاړو، کله چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مونږ وکړه د مخ دارنګ چیرې ده بالکل بدل شوی دی، نو شاګرد یو ته ویل یا غمرګر یو ته ویل وای دا رنگ دی بدل دی، وای زما دا شا وګورئ دا کمیسه وای دی کې اوسه شی ورننوتی دی وای زه چې چلی. نو کله چې هغه شاګرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وکتو نو شا په د املا باندې لړم او په ول لځه کې چې چلی. نو شاګرد ته ویل وای اے امام صاحب اے استاد وای په کار دار چې تاله یو اولنې ټک در کړه وی او اول ځل باندې ته چې چلی نو چې تا دا آواز کړه وی منځ مات کړه وی. نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وته وی وای ما شروع کړی و په یو صورت کې نو ما دا خوښوله چې زه دغه صورت چیرې دغه پوره کړم او د الله تعالی د کتاب په منځ کې زمانه پاتې نشي. ولځی په لړم کې ولځی په بدن کې د لړم ټکونه دی لړم چیرې چې چلی دی خو بیا یې هم خپل منځ نه مات کړی. منځ دې ته ویل کېږي. تفسیر غرائب القرآن په حواله باندې ما تاسو ته د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه هم ذکر کړی وه. مخکې د هغې بیان شوی او یقیمون الصلاة کې د هغې تفصیل ویلی شوی و. دې ځای کې د صلاة وضاحت هم ځکه ونه کړه چې مخکې دې بیان شوی و. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په بدن باندې یو دانه راختلې وه. ډاکترانو طبیبانو په دې باندې اتفاق وکړ څو پورې چې ردی د دې نه د اندام نه یې کټ کړلی شوی نو دا ښه کېږي نه او نور مشکلات به هم درته جوړ شي. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای کله چې زه په مانځه باندې ودرېږم نو زما دا عملیات به وکړي زما دا پریشن به وکړي ځکه دې ته زه هسې نشم ټینګېدلی. ها د مانځه په وخت کې زه دې ته ټینګېدلی شم ځکه په مانځه کې زما جرګه د الله تعالی سره وي. زه د الله تعالی سره مشغولېږم زما بل څه ته بیا خیال نه وي. نو چې د انسان نه اندام کټ کېږي په مانځه کې وده ته پته نه لګي د ده به د الله تعالی سره څنګه تعلق وي. علماو لیکلي دي دا عبد الله ابن ابو بکر رحمه الله تعالی نے روایت دے دا فرمائی وہ یو انصاری صحابیو انصاری صحابیو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کی وہ په مدینه کی دا غیو باغو د کجورو او کجوری پخشوی وی د کجورو د پخیدو موسمو ووڑے دے وہ دا انصاری صحابی د خپل باغ ته ورغه او پر خپل باغ کې منځ کا او عبادت ته ودرې دے. نو کله چې دا مانځه ته ودرېده نو د کجورو دا غونچکونه داسې راښکته شوي او دا کجوري پخ شوي وي او بیا د سعودي د مدینی کجوري چې دی دا خو ډېرې مشهورې وي. نو دا غونچکونه پاخه دي او دا په مانځه باندې ولاړ دی نه پلکۍ. نو په دې غونچکونو ته یې وکتل چې دا خو داسې مزیدار باغ دی هغې ته نظر ولاړه خوشو او توجه یې چرې په دې مانځه کې خرابه شوله. آخر دا چې دا توجه دومره خراب شوله ده ته دا پته ونه لګېدله چې ما څو رکعت مونځ وکړه. خو کله چې د مونځ نه فارغ شو نو د عثمان رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو. د عثمان رضی الله تعالی عنه خوا ته راغی او عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویل وای زما یو باغ دی دغه باغ چې په مدینه کې دی پلانې نومې دی د باغونو نومونه به خپل خپل نومونه د باغونو وای دغه باغ زه د الله تعالی لپاره صدقه کوم. عثمان رضی الله تعالی عنہ دا غینه پختنه کی وای ته دا باغ ول صدقه کی وای زه دا باغ زکه صدقه کوم چې زه په عبادت باندې ولاړم په مانځه باندې ولاړم او دا درې باغ دا غونچکونه راخته شوی و درې میوه دا غونچکونه راخته شوی نو زمانه دې توجه خراب کړله ما ته بیا دا پته نه لګیدل چې ما سوره کته منځوک. نو هغه خپل ټول باغ چې دا صدقه ته سره پاره وای په دی باندې زمانه توجه خراب شوی ده په دی باندې زمونږه کمنګ او تاسو سوچ فکر وکړو چې زمونږ او تاسو ذهنونه او زمونږ او تاسو سوچونه په مانځه کې صحیح خدا مونږ د څه یاد کړی دی لکه بده کې خو الله ته توجه نه کوو خو بس یو څه شی دی بس کوی نو ځان دې فارغو بس کار څه وشول. دا اویس قرنی رحمت الله علیه په باره کې راغلی دی وای زه یو سړی ته ویل په مانځه کې صحیح توجه نه و. نو اویس قرنی رحمت الله علیه هغه سړی ته ویل وای کله چې ته مانځه ته ودرېږي نو ته داسې مانځه ته ودرېږه لکه ما چې دا ټول د اسمانونو او د ځمکې خلق قتل کړي او نو چې څوک د اسمانونو او د ځمکې خلق ټول قتل کړي نو څه مانی دا به څومره یریږي لکه په ده باندې به څومره خشیتي بیا په ده باندې به څومره خوف وي په ده باندې به څومره یری. نو کله چې ته الله تعالی ته ودرېږي نو ته داسې په زړه کې راوله چې لکه ما دا ټول د اسمانونو او د ځمکې خلق قتل کړي دي نو په دې وخت کې به ته څومره پجاره کې ولاړې الله تعالی ته. الله تعالی دی پمونږ او تاسو کې خوشو پیدا کی. الله رب العالمین دی پمونږ او تاسو کې عاجزی پیدا کی. یو واقعه لیکلی دا علماو د الله تعالی یو نیک بندري هغه دو رکعت مونږ وک وې کلمې چې دا دو رکعت مونږ وک نو بیا د دو رکعتو نو ورستو د شپې مونږ وې واپس سم لاسته مو سترګې مې پټې شولې بیا راته خوب راغې نو اود شوم وې په مانځ کې پر خوب کې اینما وې لوی محلات دي د جنت لوی محلات دي دا اینما لوی بنگلې دي او داسې محلات دي لکه ستوره داسې محلات دي داسې لیدل کی وې کله چې ما په هغه باندې سترګې ولګېدلې نو ما ته ډیر زیات هغه دغه خوخ راغې بنگله را ته ډیر زیات خوخ راغله وې په دې خوب کې ما ته یو کس راغې نو ما دا غنه ته پوسو که پختنه مې وکړه چې دا بنگله د چر پر تیار کړل شوی ده دا خوري راځه مزدار بنگله ده و یغه کس ما ته په خوب کې دا ویل چې دغه دوه رکعاته چا کړی دي نو دا دغه بنگله ده دوه رکعاته چا کړی خو د پخپل کړی وکړ مار دا شول چې دا بنگله ستا ده نو ما هغه کس ته ویل که ما ته اجازه تي چې زه په دې کې درنه وګرځم موضوع ته ورشم درنه وې ما ته هغه کس وی چې بالکل ته اجازه ته تب کې دنده وګرځه خوب دې خوبی نی وې کله چې زه هغه بنگلې ته ورننه وتلم بنگله ډیره زیاته مزیدار ده خو لیکن داغي یو ګټ چې دی هغه خراب دی او ګټ ډیر زیات بیکاره دی په هغه کې عیب لګیدل دی داغي نه غټوله بنگله چې دی هغه بیکاره ده وزه ډیر زیات خپه شوم په دې باندې چې دا نور ټوله بنگله څنګه ده او دا یو ګټ باندې دا ټوله بنگله چې دی دا بیکاره شوی ده او دا خراب شوی ده وې ما ته ډیر زیات غم شو او زه ډیر زیات پریشان شوم نوې کله چې دا پریشان شوم نوې ما هغه لک ته خبر وکړه چې د دې وجه سره دا یو ځای په کې داسې ولیدې نوې هغه ما ته دا خبر وکړه وې څوک چې په خپل مانځ کې د الله رب العالمین نه علاوه بل چا ته توجه کوي نو هغه بیا د غسی دا ټوله بنگلستان دی مونځه خو لیکن پر مانځ کې تا لګ یو سیکنډ یو دو سیکنډ ته توجه د الله تعالی نه علاوه بل چا ته ورګرځولې زمونږ ستاسو هغه به خو بیخي هسې داسې وي چې رارغړی به نو رارغښتو ته به نږدې زمونږ ستاسو هغه چې په یو سیکنډ او په دو سیکنډو باندې د هغې هغه بنګلې هغه یو ګټ خرابېږي نو زمونږ ستاسو په مانځه کې سره توجه هم نه وي نو یا به خو سره یې هم نه بنګلې او که یې نو بیخي به د رارغښتو هسې جالۍ به یي نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته معافي وکړي نو ذوالنون مصري رحمة الله علیه په باره کې راغلي دي ابو یعقوب یوسف ابن حسین وی مونږه د زنون مصری دا د الله تعالی یو نیک بنده وی مونږ به کله کله د خواله تللو د ملاقات ته مونږ ورتللو وی د جمعې ورځ وی مونږه د خواله ورغللو د ملاقات دپاره دا به د پخوانی د نیکانو خلقو به دا عادت و چې د جمعې په ورځ باندې د خپلو خپلوانو ملاقات د ترور دی ده او دغسې خور دی ده یو ځای کې لور واده ده یا نور خپل خپلوان دی تر دی ماما دی یا یو استاد دی یا د الله تعالی یو نیک بنده دی دغه خواله ورتل د جمعې په ورځ باندې دا د مخکینو د سلف او صالحین او د نیکانو د صفاتو دا کار وکاو نو موږ د زنون مصری خواله ورغللو وې د جمعې ورځ وا الته کې منځ مو کا د جمعې منځ مو کا بیا مسبق د ماجیګر منځ هم هغه کې وک وې زنون مصری سره چې موږ وې روان شو پلا روان دی با د جماعت ناغم را وته مونږ هم را وتلو و یو نابینا سړی و یو ړون سړی و پاغې باندې سلام وکړه د زنون مصری مونږ هم سره وو خو هغه سړی داسې و چې هغه نابینا دی ړون سړی دی او د هغې د دې مخ نه دا رڼا چې دی سمه راخیږي د عبادت او د الله تعالی د تابعدارۍ اثرات او نښې د الله تعالی د فرمانبرداري هغه نخ او اثرات هغه په مخ باندې ښکارېدل ډیر زیات نیک سړی معلومېده خو لیکن لوند دی وایي کله چې زنون مصری وایي دغه سړی ولیده نو ډیر زیات غمجن شو ډیر زیات پریشان شو او د خفګان او د پریشانۍ اظهار یې وکړ نو هغه ړون سړی زنون مصری ته ویلله وایي ای زنون مصری الله رب العالمین چې عدل والا دی الله رب العالمین چې هغه انصاف والا دی وې داغي د حکمت په مقابله کې خپل ذهن مجنګوا الله تعالی په خپل کارونه باندې خپويږي. الله تعالی چې کم فیصلې کوي هغه د الله تعالی د حکمت نه ډکی وي. وې زما په بار کې دا سوچونه مکو خپګارونه پریشانې او د غم اظهار مکو وډون سړې دي ورته را خبرې واوري درې نو هغه ته واپس نسی ویل. هغه رب العالمین چې هغه عدل والده انصاف والده او هغه چې کم د حکمت معاملې کوي نو دا غي د حکمت په مقابله کې خپل ذهن اسی مستری کوي. وی هغه سړی چې مونږ پریښو د مونږه روان شوتی وی هغه سړی دا خبره وکړه وای څوک چې الله تعالی پریږ دی او بل طرف ته ګوري نو الله تعالی ول سزا ورکوي. د الله تعالی په دې کې حکمتونه شته. غړون سړی دا خبره وکړه وای مونږ ته روان شو وای زنون مصریم روان شو وای زنون مصری نو مونږه پښتنه وکړه چې دې سړی څه حالت دی راځي وای زه تاسو ته واقعیا ویم وای زه تاسو ته واقعیا ویم د دې وای زنون مصری وای مونږ ته دا ویل چې دا سړی خپل واقعا داسې بیانوي چې زه په مانځه باندې ولاړوم او ما پرې مانځه کې داسې یو کس ته وکتل چې هغه ته نظر کول زما لپاره جایز نه و. ما یا زنانه ته وکتل یا نارینه ته مې وکتل خو لیکن زما دپاره پرې مانځه کې هغه ته کتل دا جایز نه و. زما کتل هغې ته حرام و ناجایز و. زه بیا په هغې باندې شرمنده هم شوم او ما په دغه بد نظرۍ خپله باندې بیا جړه کوله جړه کوله جړه کوله تر دې پورې چې په دې جړه کې زما نظر ختم شو. زمونږ استادو د ازلونه دا خو د اوسپنو نه یا د ګټو نه جوړ شوی دی. که مونږ ته هر څه ویلی شي، که مونږ ته واقعیت ویلی شي، که مونږ ته حدیث بیان شي، که مونږ ته قرآن بیان شي، زمونږ استاد پر ازلونه باندې خو دغه تاثیر نه کوي. الله رب العالمین دې زمونږ سره د نرمۍ معامله وکړي. واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا امداد حاصل کئ به صبر په صبر کول سره او صلاتي او په من کول سره. و ان حال کبیره نو یقینا دا کار خامخا ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران په تصدیق کون کو دما اندر الله باندې. الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران دغه کار په یقینی مؤمنان و مسلمانان باندې. یا الا علی الخاشعين نه دی ګران دغه من په یره کون کو باندې الله تعالی نه چې څوک د الله تعالی نه یریږي پاغي باندې دغه کار ګران نه دی. یا الا علی الخاشعين نری ګران دغه کار په عاجزی کوونکو باندې. په چا کې چې عاجزی خو لیکنه صحیح عاجزی ښه تاسو ته مخکې ماویل عاجزی دا نه ده چې یو سړی زګي جامې واغوندي کوت جامې اغوستې دي سرې کړې دي یا وچه ډوډۍ خوري او سر یې ټیټ کړی دی. حذیفه رضی الله تعالی عنه ویل وای ای خلکو د منافقت د عاجزۍ نه ځان بچ کئ، د منافقت د خوشو نه ځان بچ کئ، په ځان کې صحیح خوشو پیدا کئ، په ځان کې صحیح عاجزی پیدا کئ. الله رب العالمین دې په مونږ او تاسو کې دغه صحیح عاجزی پیدا کړي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون دا صفت موضحه ده د الخاشعين د پاره. وسدا خاشعين څوک دي؟ الذين د عاجزی کوونکي هغه خلق دي. یا دویم قول العلماء دا دي چې دا په مقام د علت کې واقع شو دي. دا علت دی رما قول لپاره دا منځ کول نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې. په عاجزی کوونکو باندې دا منځ ولې نه دی ګران؟ ځکه دغه کسان یظنون دیو یقین کوي. خبره باندې پوه شول یا صفت موضحه شو د غیر لپاره او یا دا صفت علت دی رما قول لپاره. پر عاجزی کوونکو باندې دا منځ ځکه نه دی ګران چې هغه یقین کوي په باس بعد الموت باندې، په قیامت په باره کې د هغې عقیده سمه ده. نو چې چا د قیامت په باره کې عقیده چې قیامت راځي نو هغه ته بیا مونږ څه کمه ګران دی. الذین د عاجزی کوونکي هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي دی. دی ځای کې ظن په معنا د یقین سره دی او هم دغه وجه را علماو لیکلی دي وروستو ته ان راغلی دی چې دا د یقین معنا ورکوي، دا د تاکید دپاره راغلی دی. او ځوان دې د کې په معنا د یقین سره ولې دی؟ وای ذکر قیامت په باره کې په ایمان کې مرتبه د یقین په کار ده او اسی په ګومان باندې په ظنیاتو باندې په کار نه کیږي. نو دې جنا یظنونه په معنا د یقین سره وکوي. تاسو وایئ چې چا لیکلی دی بیا هم نقلاریږي. نو دغه لیکلی دی تفسیر ماوردی لیکلی دی الذین د عاجزی کوونکي هغه کسان دي یظنونه یتیقنون انهم ملاقو ربهم یتیقنون چې یقین کوي دیو چې یقینا دیو ملاق مخامخ کیږي به ربهم د خپل رب سره مخامخ کیږي به خپل رب سره. و انهم الیه راجعون او یقینا دیو خاص به هغه ته ورګرځیدونکي وي. دا چې دا عقیده څوک ساتي چې زه به الله مخې ته ورځمه د الله تعالی سره به زما ملاقاتي، دا په قران کریم کې ماده د لقاء اته ډیر ښکاره ترغلې ده وانهم الیه راجعون دا الیه ضمیر کې دوا اقوال دي نو پسرینو یو قول داري چې د الیه ضمیر راجع دي د رب ته وانهم او د دیو دا عقیده چې یقینا دیو الیه د خپل رب ته راجعون ورګرځیدون کې د پاره د حساب کتاب نو هو ضمیر راجع دي د رب ته دویم قول داري چې د جزا ته راجع دي نو وانهم الیه راجعون د دې مؤمنانو د خشوع کوونکو دا عقیده چې یقینا دیو الیه د خپل عمل دی بدلی تا راجعون ورګرځیدون کړي چې رچا دا عقیده راشي چې ما څنګه مونږ وکه هم د دقې بدلی ته بزو ورزم د دې عمل بدلی ته ورزم نو اوس به خلک خمون کوي که بد مونږ وکي یو سړی دا غواړي چې زما په عمل نامه کړي دا زه چې درې کم د دې عمل د بدلی سره ملاوي ګم نو ما ترې ښه بدله ملاو شي که ما ترې بده بدله ملاو شي ما ترې ښه بدله ملاو شي نو چې ښه بدله غواړي نو عمل بم بیا ښه کوي وانهم الیه راجعون